بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ جمعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور امام مہدی کون ہوں گے، کہاں کے ہوں گے، کیا حالات ہوں گے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. وقتی ضرورت تھی اور تقاضا تھا، اس موضوع پر بولا گیا. بعد میں ذہن میں آیا کہ اس موضوع پر بنیادی باتیں بھی بتلا دی جائیں اور سننے والے پوری بات سنیں، تاکہ اس قسم کے کسی بھی فتنے سے واقف ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے، وہ کم و بیش سوا لاکھ انبیاء کرام سے ہوتا ہوا آخری پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. آدم علیہ السلام سے شروعات ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہے، مکمل ہوا ہے. اور قرآن نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا. اگر کوئی شخص کسی نئے نبی کے نبوت کا اعتراف کرے، تسلیم کرے، یا کوئی شخص دعویٰ کرے، الفاظ بہت غور سے سنیے، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے گا وہ بھی کافر. اس طریقے سے حضور کی نبوت پر یقین رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے حضور کے خاتم النبیین ہونے پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے. جس طرح حضور کو نبی ماننا دین کی بنیاد ہے، اسی طرح حضور کو خاتم النبیین ماننا بھی دین کی بنیاد ہے. ایک اصولی بات تو یہ، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کچھ لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا. کیوں کیا؟ ان بیچاروں کو کیا سوجی تھی؟ وہ یہ سمجھے تھے کہ نبوت کا مطلب بادشاہ، حکومت، رجواڑا، ذمہ داری، پراپرٹی. اب سیدھی بات ہے، جب مقصد یہ ہے تو پھر ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیں، بمبئی کارپوریشن کے الیکشن لگا ہوا ہے، جو پچھلی کارپوریشن میں کارپوریٹر تھے مر تو نہیں گئے ہیں، وہ ہیں، لیکن ایک ایک سیٹ پر 20-20, 25-25 امیدوار کھڑے ہیں. کیوں؟ ہمارا بھی حق ہے، ہم کو ہی ملنا. یو پی اسمبلی کی الیکشن لگا ہوا ہے، دیکھیے آپ تماشا، انسانوں کا مزاج ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی کہ نبوت کا مطلب بادشاہت، رجواڑا، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نبوت ایک روحانی منصب ہے جو کوشش کر کے نہیں حاصل ہوتا، لڑ کے نہیں ملتا، اس کا انتخاب آسمان سے ہوتا ہے. خداوند قدوس جس کو چاہتے ہیں رسول اور نبی بناتے ہیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. انبیاء کرام کی آمد کے بعد امتوں نے یہ اعتراض بھی کیا تھا فلاں نے کیوں بنا دیا، فلاں کو بنانا چاہیے تھا، فلاں کو کیوں بنایا، فلاں کو بنانا چاہیے تھا. پچھلے انبیاء اکرام کے ہاں بھی یہ چوچلے بازیاں تھیں، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مکے کے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا، قرآن نے ان کا اعتراض نقل کیا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. 25ویں پارے کے اندر قرآن نے ان کا اعتراض نقل کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، یہ مکے یا طائف کے کسی چودھری پر کیوں نہیں اترا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، طائف یا مکے میں سے کسی مالدار، کسی چودھری کے اوپر کیوں نہیں اترا؟ اللہ نے کیا جواب دیا وہ سنیے. اللہ نے کہا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. انسانوں، نبوت تو روحانی منصب ہے، ہم جب مادی نظام کی تقسیم کر رہے تھے، امیر کون ہوگا، غریب کون ہوگا، کالا کون ہوگا، گورا کون ہوگا، ناٹا کون ہوگا، لمبا کون ہوگا، لولا کون ہوگا، صحت مند کون ہوگا، تب تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ وہاں مشورہ سننے جیسا تھا کہ امیر اس کو نہیں اس کو بنا دیجئے، اس کو نہیں اس کو بنا دیجئے. یہ تو روحانی منصب ہے، اس کا دنیا کی وجاہت سے، دنیا کی چودراہٹ سے، دنیا کی طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. گاؤں کا پردھان ہونا، ایم پی ایم ایل اے ہونا، وزیر اعظم ہونا، اس میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، فلاں نہیں فلاں، فلاں نہیں فلاں. اللہ کرے ہم جب بندوں کی روزی تقسیم کر رہے تھے، بندوں کی طاقت تقسیم کر رہے تھے، تب ہم نے تمہارا مشورہ نہیں لیا. یہ تو روحانی منصب ہے، یہاں تمہاری کیا اوقات کی تم بولو، چپ بیٹھو. اور پھر یہ بھی بتلایا کہ ہم نے دنیا میں کچھ کو مالدار، کچھ کو غریب، کچھ کو بیمار، کچھ کو صحت مند کیوں بنایا؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ کام چلے. اگر سب صحت مند ہوں گے کام نہیں چلے گا، سب بیمار ہوں گے کام نہیں چلے گا، سب پڑھے لکھے ہوں گے کام نہیں چلے گا، سب جاہل ہوں گے کام نہیں چلے گا، سب امیر ہوں گے کام نہیں چلے گا، سب غریب ہوں گے کام نہیں چلے گا. کچھ امیر ہو، کچھ غریب ہو، کچھ عقل مند ہو، کچھ بیوقوف ہو، اللہ نے بنایا، اللہ چاہتا سب کو عقل مند بنا دیتا، سب کو مالدار بنا دیتا. سیٹھ لوگوں برا مت ماننا، تو پھر اپنا لوم آپ کو خود ہی چلانا ہوتا، چار جوڑی لوم ہوتا، پانچ پانچ سو لوم نہ ہوتے، اپنی بلڈنگ کا اینٹا گارا خود کرنا ہوتا، مزدور کسی کو نہ ملتا، اپنی گاڑی کا پنچر خود بنانا ہوتا، پنچر والا دکان کھول کے نہ بیٹھا ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، خدائی نظام میں بہت زیادہ عقل مت لگاؤ، اللہ نے جس طرح بنایا بس. انبیاء کرام پر یہ اعتراض تو ہوا، اس کا جواب بھی دیا گیا، لیکن کچھ احمقوں اور نادانوں نے دعویٰ کر ہی دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جھوٹے مدعی نبوت نے خط لکھا، آپ بھی نبی میں بھی نبی، آپس میں جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، آدھا حصہ آپ لے لیں، آدھا حصہ میں لے لیتا ہوں، آپ کے علاقے میں میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، میرے علاقے میں آپ انٹرفیئر مت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، ارے مردود، جھگڑا علاقے کا نہیں ہے، تم نے نبی کی نبوت کو پہچانا نہیں. اگر نبی کا مطلب پراپرٹیاں اور علاقے ہوتے تو دنیا کے سب سے بڑے مالدار کون ہوتے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. اور حالت کیا تھی؟ نہ بیویوں کو کچھ دے رہے ہیں، نہ بیٹیوں کو دے رہے ہیں، اپنے گھر میں انتقال کے وقت چراغ پہ تیل نہیں ہے، ذرا یہودی کے آگے رحم رکھی ہوئی ہے، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، دنیا سمیٹنے کو نہیں آئے تھے بلکہ لوگوں کی روحانی تربیت کرنے کے لیے آئے تھے. آپ نے فرمایا تو آدھی دنیا مانگتا ہے، تو کھجور کی گٹھلی کے اندر جو تاگا ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی جو کھا کے ہم پھینک دیں گے وہ بھی تجھ کو نہیں دینے والا، وہ بھی تجھ کو نہیں ملنے والا. اللہ کی اطاعت قبول کر ورنہ انجام بھگتنے کو تیار رہے. اور پھر آپ نے ایک دستہ بھیجا جس نے اس کا کام تمام کیا. آپ کے انتقال کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہو گئے مدعیہ نبوت، جو بہت سے فتنے برپا ہوئے تھے الگ الگ انداز سے. اس میں ایک فتنہ یہ بھی تھا، ایک عورت کھڑی ہو گئی سجاح نامی، اس نے کہا اب تک مرد نبی ہوتے تھے اب عورتیں نبی ہوا کریں گی، اور پہلی میں. یہ سارے تماشے ہوئے جو اسلامی تاریخ میں درج ہیں، جن کے مطالعے کی آپ کو نہ توفیق ہے نہ فرصت ہے نہ آپ نے اس کام کو کبھی کام سمجھا. اس موضوع پر بات بھی نہیں ہوتی کہ میں نے بار بار کہا، پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا دین کی بنیاد ہے. جو دعوی نبوت کرے وہ بھی کافر، اور جو اس کو نبی مانے وہ بھی کافر، جو سپورٹ کرے وہ بھی کافر. پھر دنیا کے اندر الگ الگ علاقوں میں یہ تماشے ہوتے رہے. اب سنیے، ایک آدمی آپ کے پلاٹ میں قبضہ کرنا چاہتا ہے، 5000 وار کا پلاٹ ہے، ڈائریکٹ آ کر بیچ میں مکان بنائے گا تو آپ بنانے دیں گے؟ اس کو مار کے بھگا دیں گے؟ وہ کیا کرے گا؟ سائیڈ میں ایک جھونپڑی ڈالے گا، بھیا غریب آدمی ہے، جب بولو چلے جائیں گے. شروعات یہاں سے ہوتی ہے، کہاں جائیں بھیا، کہیں جگہ رہنے کی نہیں ہے. دو چار ہمدرد ہو جائیں گے، بیوہ ہے، یتیم ہے، پریشان حال ہے، کنارے میں جھونپڑی ڈال کے رہنا شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ تھوڑی تال پتری آگے، پھر اندر کام، پھر تال پتری آگے، وہ آپ تماشے دیکھتے رہتے. ڈائریکٹ کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کہے گا تو سننے والا جوتا نکالے کھڑا ہو جائے گا. پھر شروعات کہاں سے کریں گے؟ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ پہلے وہ نیک لوگوں کا لباس پہنتا ہے، جبا، قبا، صافا، چھڑی، ایک خادم دائیں ایک بائیں، حضرت حضرت حضرت، کچھ معتقدین کھڑے ہو گئے، پھر حضرت کو خواب دکھنے لگے، پھر حضرت کو الہام ہونے لگا، پھر بشارتیں ہونے لگیں، پھر پیشن گوئیاں ہونے لگیں. شروعات یہاں سے، اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ مناسب موقع دیکھ کر دعوی نبوت آدمی کر بیٹھتا ہے. اس ملک میں، ہندوستان میں، انگریز کی آمد کے ساتھ ساتھ جو فتنے آئے یا لائے گئے، ان میں ایک فتنہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ. یہ شخص پنجاب میں گرداسپور میں، گرداسپور ضلع میں قادیان مقام پر 1839 میں پیدا ہوا. میں بڑے اختصار سے آپ کو بتلا رہا ہوں، جس کو شوق ہوگا کتابیں بعد میں فراہم کر دی جائیں گی. بڑا اس کا خاندان بنیادی طور پر انگریز کا وفادار تھا. 1857 کی جنگ میں اس کے خاندان نے انگریز کا ساتھ دیا. 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد 15-20 سال تو اس حال میں گزر گئے کہ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، علماء چن چن کر قتل کیے جا رہے تھے، پھانسی پر چڑھائے جا رہے تھے. آپ نے بہت داستانیں سنی اس کی. 15-20 سال کے بعد جب مسلمان تھوڑا سا سنبھلے اور پھر دین و ایمان کے اوپر جمنے کا مزاج بنا. انگریز تو یہ سمجھا تھا کہ مسلمان ڈر کر سہم کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا, بھیا آپ جیسا آپ کہو ویسا. تو ہم پورے ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنا دیں گے, ان کا یہ دعویٰ بھی تھا. اور اسی مقصد کے تحت وہ سارے اسکول کھولے جا رہے تھے, اسپتال کھولے جا رہے تھے, اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا اس کو سپورٹ کیا جا رہا تھا, ان کو فنڈ فراہم کیے جا رہے تھے. جب انگریز کو لگا کہ نہیں مسلمان تو یہاں رہ جائے گا, بھاگے گا نہیں, مذہب چھوڑے گا نہیں, انہوں نے اس کو کھڑا کیا, مرزا غلام احمد قادیانی کو. یہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا, پرائمری چار تک پڑھا تھا, اور بچپن میں ایک دم اول جلول بچے کیسے ہوتے, یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے, اور اس کی کتابوں کا پورا ذخیرہ نیٹ کے اندر موجود ہے. جس کو جب شوق ہو ہم کھول کے دکھا دیں گے کہاں کہاں ہے. اس کی کتابوں کا بڑا ذخیرہ میرے پاس مدرسہ سراج العلوم میں موجود ہے. تقریباً 50,000 روپئے کتابیں میں نے اسی مردود کی منگا کے رکھی ہوئی ہے. ایک بار میرے کمرے میں کچھ لوگ آئے تو کتابیں تو مختلف لگی ہوئی ہیں, ضرورت پڑتی ہے پڑھتے رہتے ہیں. ان کی نگاہ پڑ گئی, ان کے حضرت کی کتاب لگی ہوئی تھی, ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ کی لائبریری میں سب کچھ ہے. میں نے کہا جی ہاں. تو ایک صاحب بولے ہاں حضرت کی کتاب تو پڑھے بغیر علم مکمل نہیں ہوتا. میں ان کو نہ چھیڑتا, میرے مہمان تھے وہ, لیکن جب اتنے دماغ آسمان پہ ہوں تو علاج تو ہونا. میں نے کہا اصل میں مکان جب تک سنڈاس نہ ہو مکمل نہیں کہلاتا, بنانا پڑتا ہے. بیڈ روم تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن باتھ روم بھی بنانا پڑتا ہے, اس کے بغیر مکان مکمل نہیں ہوتا. لائبریری میں سب رکھنا پڑتا ہے. دیکھو میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو منگا کے رکھا ہوا ہے, تو ان کو تو ہم مسلمان سمجھتے ہیں. چپ, پھر منڈی نہیں اٹھی, چائے پیے اور چلے گئے. سارا ذخیرہ نیٹ پر پڑا ہوا ہے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے, بات آئی تو سن لیجیے. روز روز باتیں نہیں ہوتی. دنیا کے اندر بڑے بڑے ادارے, جتنے رقبے میں آپ کا یہ مسجد اقصیٰ کا پلاٹ ہے اس سے 4 گنا بڑا, یہ تو مشکل سے 5,000 بار ہوگی, 20,000, 25,000, 50,000 بار زمینوں پر ادارے چل رہے ہیں. کس کے؟ عیسائیوں کے, یہودیوں کے, جس کے اندر مسجد بھی ہے, درسگاہیں بھی ہیں, پڑھانے والے اساتذہ کے سر پر ٹوپی, جبا, قبا, داڑھی, ہاتھ میں تسبیح, کہیں سے آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ مسلمان نہیں, یہودی ہے یا عیسائی ہے. ایسے ادارے دنیا کے مختلف مقامات پر چلائے جا رہے ہیں, بچے ان میں پڑھائے جا رہے ہیں. کس لیے؟ یہ قرآن پر ریسرچ ہو رہا ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, یہ حدیث پر ریسرچ ہو رہا ہے حدیث کو نقصان پہنچانے کے لیے, یہ دین پر ریسرچ ہو رہا ہے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے. عام آدمی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی, ہوا بھی نہیں لگے گی. ہزاروں ہزار افراد ان اداروں سے پڑھ کر ہر سال نکل رہے ہیں اور دنیا کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں. وہاں بیٹھ کر فارمیٹ تیار ہوتے ہیں. تم خاتم النبیین کے اوپر ریسرچ کرو, یعنی اگر ہم کسی شخص کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کریں تو کیا مواقع ہو سکتے ہیں, کیا امکانات ہو سکتے ہیں, کون سی باتیں پھیلائی جائیں کہ مسلمان کنفیوز ہو. جب تک مسلمان اپنے دین و ایمان سے بزن نہیں ہوگا کسی فتنے کو سنے گا نہیں. پہلے اس کو اپنے ذمہ داروں سے بدزن کرو، علماء سے بدزن کرو، اکابر سے بدزن کرو، اداروں سے بدزن کرو، صحابہ سے بدزن کرو، تب رستہ کھلے گا. ان کو اوور ٹیک کیے بغیر، ان کو کراس کیے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. کام شروع کیے جاتے ہیں، وہ فارمیٹ بنا کے باقاعدہ دیے جاتے ہیں، اور جس شخص کو اعلی کار بنایا جاتا ہے، جس طرح اس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اعلی کار بنایا گیا، اس کو ساری فیسلٹیاں فراہم ہوتی ہیں. یہ کتاب چاہے تمہارے نام سے شائع ہوگا، تم ڈیجے مارو، میں نے لکھا، میری تحقیق ہے، شائع ہو گیا اس کے نام سے. تم سے پلٹ کر کوئی سوال کرنے آئے گا تو تم ڈائریکٹ بات مت کرنا، حضرت بہت مصروف ہیں، ان سے بات کرو، ان سے بات کرو، ان سے بات کرو. اسی لیے بہت سے لوگ جو کسی تحریک کی ذمہ دار ہوتے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے. آدمی ڈائریکٹ بات کرے گا، بات ریکارڈ میں آئے گی، نہیں نہیں وہ بہت مصروف ہیں، ٹائم نہیں ہے. آپ کو کیا پوچھنا ہے لکھ کر دیجئے، ملنے کا ٹائم مانگیے، دیکھیں گے بعد میں. سب تماشے ہوتے. اب اس کو ان لوگوں نے ہندوستان میں اسلام کا ایک بہت بڑا مناظر اور مجاہد اور خادم بنا کر پیش کیا، یہاں سے اس کو متعارف کرایا گیا. اب ہوتا کیا تھا، یہ سن 90 کی آس پاس کی بات بتلا رہا ہوں آپ کو، 1890. اس کی عمر تقریباً 48-49 سال کی ہو گئی. بھائی 39 کی پیدائش ہے اس کی، 1839. یہ 50 سال کی عمر کے قریب پہنچا ہے، اس نے تماشے شروع کیے. اب کہیں پر کوئی انگریز پادری تقریر کر رہا ہے، اسلام کے خلاف چیلنج کر رہا ہے، اور ماحول کیا تھا، ان پادریوں سے پنگا لینے کا مطلب جان سے ہاتھ دھونا، حکومت تو انگریز کی تھی. کوئی مسلمان ہمت نہیں کرتا تھا، اور جن اللہ کے بندوں نے ہمت کی ان کو کسی نہ کسی بہانے سے پاس کر کالا پانی بھیج دیا گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، گولی مار دی گئی، پوچھے کون. اس قسم کے ماحول میں اب یہ شخص سامنے آ رہا ہے تو لوگوں کو لگا بڑا ہمت والا آدمی ہے، بہت جری ہے، اور پری پلاننگ کشتی ہو رہی ہے، جیسے میچ کیسے فکس ہوتے ہیں، پری پلاننگ مقابلہ ہو رہا ہے. گرما گرمی بحث ہوئی اور اس کے بعد انگریز پادری ہار گیا. ارے اتنا بڑا عالم، اتنا قابل، اور اس کے بعد معلوم ہوا صاحب وہ بنگلور میں ان کی ایک کانفرنس ہونے جا رہی، تو آپ پنجاب سے بنگلور چلے جا رہے ہیں، بہار میں ہو رہی، بہار چلے جا رہے ہیں، باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، باطل کو مار بھگا رہے ہیں. اب عوام کی نگاہ میں یہ بہت بڑا آدمی ہو گیا. اب اس کے نام سے تحریریں سامنے آنی شروع ہوئی، اخبارات نکل رہے ہیں، پرچے نکل رہے ہیں، کتابچے آ رہے ہیں. تو ایک بڑا حلقہ بن گیا اس کا. اب اس کو خواب دکھنے لگے، اب الہامات ہونے لگے، بشارتیں ہونے لگی، اور 1900 ہوتے ہوتے حضرت نے دعویٰ نبوت کر دیا. ایک کہانی ہے جو 50-60 سال کی لمبی داستان ہے. اس بیچ میں بہت سے اللہ کے بندوں سے مناظرے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے، لیکن اس مشترکہ ہندوستان میں جس میں پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، اس مشترکہ ہندوستان میں یہ ایک فتنہ وجود میں آ گیا. بٹوارا ہوا ملک کا، تو پاکستان جو بنا، ہمارے اکابر اس کی مخالفت کر رہے تھے اور بہت دور تک وہ دیکھ رہے تھے، اور کچھ لوگ جو مخلص تھے، ہم سب کو تو نہیں کہتے، کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہوگا، مسلمان امن و سکون سے وہاں رہیں گے، دنیا کے سامنے اسلامی حکومت کا نمونہ آئے گا تو انشاءاللہ پھر اور حالات سازگار ہوں گے. جو لوگ پاکستان بنوانا چاہ رہے تھے ان کا اصل ٹارگیٹ کیا تھا؟ اصل ٹارگیٹ تھا ایک طبقہ پاکستان کو آئندہ چل کے شیعہ اسٹیٹ بنانا چاہ رہا تھا اور دوسرا طبقہ آگے چل کر قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہ رہا تھا. تو اپنی کوشش کر رہے تھے اور باطل ان دونوں کو سپورٹ کر رہا تھا, یہ بنے تو بھی ٹھیک وہ بنے تو بھی ٹھیک, اس لیے کہ دونوں کا نقصان مسلمانوں کو ہونے والا تھا. بنا پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ قادیانی ہے, بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. جب اس کو وزیر خارجہ بنانے پر اعتراض ہوا تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا بیان ریکارڈ کے اندر موجود ہے کہ بڑی طاقتوں نے ہم کو امداد اسی شرط پر دینے کا وعدہ کیا کہ ظفر اللہ وزیر خارجہ ہوں گے. اب ہم کیا کریں, ہم ننگے بھوکے ہیں, عوام کو کھلائیں گے کہاں سے, تنخواہیں کہاں سے دیں گے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم مجبور ہیں. تو کہاں سے ہلتی ہے بات آئی, اس لیے بتلا رہا ہوں, ہم لوگ اس موضوع پر بولتے نہیں, خاموش رہتے, صرف اس لیے بول رہا ہوں جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ ملک صاحب کیا تماشا کر رہے ہیں, نئی باتیں کہہ رہے ہیں, سنو کان کھول کر کے. ریت پہ اپنا سر چھپا لیا, محفوظ ہو گئے. دنیا کہاں جا رہی ہے, باطل سازشیں کہاں سے کہاں تک کر رہا ہے, 500 نون کے 500 تاکے روز کر رہے ہیں اور پچھلے دروازے 100 تاکے روز چوری ہو رہے ہیں, کرو مہینے میں حساب, نفع نقصان کیا سامنے آئے گا؟ آپ کی نگاہ خالی پروٹیکشن پر ہے, جا رہا ہے وہ, اس کو کون روکے گا؟ حالات تھے وہاں پر. ہندوستان کے اندر جو قادیانی تھے وہ سمیٹ کر پاکستان چلے گئے. ایک علاقہ ہے پاکستان میں ربوا, اس کا نام ربوا رکھا گیا. کہانی کیا ہوئی, مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ یہ تھا جو قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے اترنے والے ہیں وہ میں ہی ہوں, اور وہ اتریں گے نہیں پیدا ہوں گے. اچھا, اب جب اتریں گے نہیں پیدا ہوں گے تو پہلے مسیح کو تو مارنا ہوگا نا. اس کی 60% تحریریں اس پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے. قرآن کی جن آیتوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں ہونے کے اشارے ملتے ہیں ان کی تعویلات, یوں نہیں یوں, یوں نہیں یوں, یوں نہیں یوں. ایک مردود تو مجھ سے کہنے لگا وہ آسمانوں میں رہتے تو کھاتے پیتے نہیں ہوں گے, میں کھاتے پیتے ہوں گے تو پیشاب پہانا کہا کرتا ہوں, تیرے گھر میں کرنے آتے ہوں گے. نالائک کہیں تھے. جو خدا اپنی قدرت کا استعمال کر کے ان کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے, جو خدا قدرت کا استعمال کر کے ان کو آسمان پہ اٹھا سکتا ہے, اس خدا کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہاں کھائیں اور پیشاب پکانے کی حاجت نہ ہو. ارے مردودو, جنت میں انسان کھانا کھائے گا, پیشاب پکانا لگے گا نہیں لگے گا؟ وہاں آپ کو سوال نہیں پیدا ہوا. یہ تو وہی پاگل پن ہے, یہ وہی پاگل پن ہے. قرآن کی دسیوں آیتیں کہتی ہیں کہ اللہ پورے عالم میں ہر جگہ ہے. وہ اللہ فی السماوات و فی الارض, اللہ آسمانوں کے اندر بھی ہے زمین میں بھی ہے. ایک طبقہ کہتا نہیں اللہ ہر جگہ نہیں ہے, کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اچھا, ہر جگہ ہو تو کیا دقت آئے گی آپ کو؟ تو کیا سندا سے بھی ہے؟ یہ کیا معقول جواز لائے؟ سنیے اس سوال کا جواب سن لیجئے. میں نے ان سے پوچھا قرآن پاک کو سنڈاس میں لے جانا کیسا ہے؟ قرآن ہاتھ میں لے کر سنڈاس میں جانا, ارے آپ قرآن کی بات کرتے, قرآن کی کوئی سورت کوئی آیت جیب میں ہو تو اس کو باہر چھوڑ کے جاؤ, ہے نا؟ ہاں. تو قرآن سنڈاس میں لے جانا حرام ہے نا؟ ہاں حرام ہے. اب حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ سنڈاس لے جائے گا یہ. اب کیا بولتے ہیں آپ؟ آپ کہیں گے صاحب وہ الفاظ میں تھا, اس کو لے جانے ایک بیت بھی تھی، جو سینے کے اندر ہے وہ غیر مادی ہے، اس کے جانے میں کوئی بیت بھی نہیں ہے، تو کیا خدا مادی ہے؟ کیا آپ کو اعتراض ہوا؟ اس قسم کے تماشے ہوتے رہتے ہیں، آپ تک باتیں نہیں پہنچتی، اور اس قسم کے تماشا کرنے والوں کو جو مجھے ہوئے علماء کرام ہیں وہی جواب دے سکتے ہیں، عام آدمی کے بس کا نہیں ہے. اور ایسا کوئی بھی تماشا کرنے والا عالم کے پاس آتے ہوئے نانی مرتی ہے ان کی، عالم کے پاس نہیں جائیں گے. ایک صاحب میرے پاس آئے بحث کرنے کے لیے، دس ہی پانچ منٹ میں ان کا پٹرول ختم ہو گیا، کرن چھوٹ گیا. کہنے لگے وہ ہمارے ذمہ دار، آپ سے بات کریں گے، ٹائم لے لو، ایشا بات کا ٹائم دیجئے. دے دیا. اب ایشا بات فون لگا رہا ہوں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات میں بارہ بجے کے بعد آتے ہیں، بارہ کے بعد لاؤ. نہیں وہ آپ کے سونے کا ٹائم، میں نے کہا رات بھر جا دوں گا، لے کے آؤ اس کو. وہ جب آتا ہو تب لا لاؤ تو ایک بار سامنے، آج تک وہ آ ہی رہا ہے. ذمہ دار عالم کے سامنے آتے ہوئے نانی مرتی، عوام گمراہ کرتے. مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا، بغیر مارے اسے کام بنتا نہیں، اور پھر یہ کہا کہ اس سے مراد میں ہوں. دوسری رکاوٹ تھی اس کے لیے کہ آخری نبی کے بعد نبی نہیں، تو اس نے کہا نہیں، آخری نبی کے بعد نبی نہیں سے مراد مستقل باقاعدہ نبی نہیں، اس کو آپ بولتے ہیں ڈمی، سپوٹر، ذلی، بروزی، مثلی، الگ الگ اصطلاحات اس نے استعمال، اس سے مراد یوں نہیں، یوں ہے، یوں نہیں، یوں ہے. اور پھر اس پر ہنگامہ کیا کہ صاحب نبوت تو اللہ کی نعمت ہے. اور وہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری باتیں اس قسم کے چورکٹ لوگوں کی بس کی نہیں ہوتی، یہ فارمیٹ بن کے وہاں سے آتا ہے، فارمیٹ بن کے وہاں سے آتا ہے. اور دنیا کے تمام باطل تنظیموں کے افراد کا تعلق برطانیہ سے ہونا لازمی ہے، پیسہ وہیں سے آتا ہے، فارمیٹ وہیں سے آتا ہے. اب آپ غور کر لیں کون کون وہاں بیٹھا ہوا ہے، اندازہ ہو جائے گا کس کے ڈانڈیے اور تانے بانے کہاں سے ملتے. پیسہ وہیں سے آتا ہے، فارمیٹ وہیں سے آتا ہے، پالیسی وہیں سے آتی ہے. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر بھی نشانہ لگایا، نہیں حضور خاتم النبیین نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ نبوت اللہ کی نعمت ہے. ہاں نعمت تو ہے، تو نعمت ختم نہیں ہونی چاہیے، جاری رہنی چاہیے. واہ، منطق دیکھیے، نبوت اللہ کی نعمت ہے اور نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے، اور ختم نبوت خاتم النبیین نعمت کو چھین لینا ہے، سلب کر لینا ہے. ارے پاگل، خاتم النبیین نعمت کو چھیننا نہیں ہے، نعمت کو مکمل کرنا ہے. یہ آپ کی مسجد بن رہی ہے، اچھا کام ہے، بھلا کام ہے، نیکی کام ہے، نعمت ہے اللہ کی، بنتی رہی بنتی رہی، دو مالا، چار مالا، پانچ مالا، دس مالا، پچاس مالا، سو مالا، کہیں مکمل ہوگی، بنتی رہے گی. جس دن مکمل ہوئی مارو کمبک کمبک، ذمہ داروں کو مارو، نعمت چھین لی، امت کو محروم کر دیا، ہم چندہ کھیل سب کو محروم کر دیا. ارے بھائی مکمل ہوا. ایک بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، دو پارا، دس پارا، پچیس پارا، اٹھائیس پارا، انتیس پارا، تیس پارا، تیس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کیا ہو، اکتیس، بتیس، ہم تو کہیں گے قرآن مکمل ہو گیا، سورہ والناس آئی، من الجنتی والناس، قرآن مکمل ہو گیا. تو کیا قرآن اللہ کی نعمت نہیں تھی؟ تھی، تو نعمت سلب ہو گئی کہ مکمل ہو گئی؟ ارے کوئی چیز کہیں شروع ہوگی تو کہیں مکمل بھی تو ہوگی. جب نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تو مکمل تو کہیں ہوگی، وہ مکمل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور قرآن نے بار بار کہا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اسی سلسلے کو مکمل کرنے آئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا لما بین یدیہ. پچھلی کتابوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، اور وہ سلسلہ جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا اس کی تکمیل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرائی گئی. آپ دیکھیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے معراج میں بلایا. ارے بھائی مکہ دنیا کے سینٹر میں واقع ہے, سیدھا وہیں سے اوپر اٹھا لیا ہوتا, جہاں جانا ہے بالکل سدھائی میں, زمین پر جہاں خانہ کعبہ ہے آسمان میں ایک اللہ کا گھر ہے بیت المعمور جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے, سیدھا خانہ کعبہ سے اوپر جاتے بیت المعمور تک پہنچتے اور وہیں سے اوپر جاتے عرش و کرسی تک پہنچتے, اللہ سے ملاقات ہوتی. چلا کر شام کیوں لے گئے, زمین سفر کیوں کرایا گیا؟ مکے سے فلسطین تک تو آپ گئے براق پر, پھر وہاں سے اوپر گئے. زمین کے سفر کو اسراء بولتے ہیں اور آسمان کے سفر کو معراج بولتے ہیں. مسجد اقصی سے اوپر کا سفر کھڑا ہوا ایسا, اور مکے سے مسجد اقصی تک زمین پر ہوا ہے. آپ پڑھیے محدثین نے, مفسرین نے, اسلامی مورخین نے بہت تفصیلی گفتگو اس پر کی ہے. دنیا کے اندر جتنے آسمانی مذاہب تھے, جتنی انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں, ان تمام تعلیمات میں دو ہی مرکز محترم تھے, یا تو مسجد اقصی یا خانہ کعبہ. یہ دونوں گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنائے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی شام میں ہے, ان کے بیٹے کا نام اسحاق ہے, اور ایک بیوی مکے میں ہے, ان کے بیٹے کا نام اسماعیل ہے. مکے میں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر بنایا, گھر بنا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کیا دعا ہے پروردگار, ڈھانچہ ہم کھڑا کر رہے ہیں, عبادت کا سلیقہ عطا فرما, اپنی قرب عطا فرما, اپنی رضا عطا فرما. آج ہم نے مسجد بنا لی, ہو گئی فرصت, حج کر لیا حاجی صاحب, مسجد بنا لیا ترشتی صاحب, کمیٹی بنا لیا پرسیڈنٹ صاحب, ارے اللہ راضی بھی ہوا کہ نہیں ہوا, جو کام سونپا گیا ہم سے ادا ہوا کہ نہیں ہوا, کس کو پڑی؟ وہ دعا کر رہے ہیں. قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی اس جانساری کو نقل کیا ہے, کیا کہنے صاحب, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں کون؟ ابراہیم اور اسماعیل, اور دعا کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار قبول کر لے, پروردگار قبول کر لے, تجھ کو اگر پسند نہ آیا سب بیکار ہے, سب رائے گا ہے. ایک گھر بنایا فلسطین میں اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو ساتھ لے کر, اس گھر کا نام ہے مسجد اقصی, اس گھر کا نام ہے خانہ کعبہ. اور ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے یہ تمغہ دیا ہے کہ دنیا میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے خاندان کا احترام کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ایک شاخ شام میں, ایک شاخ مکے میں, یہ بھی اولاد ابراہیمی, یہ بھی اولاد ابراہیمی. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے اٹھا کر بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ دنیا دیکھ لے, دو گھر ہیں محترم, کسی کا رشتہ اس سے اور کسی کا رشتہ اس سے, آخری پیغمبر کو دونوں گھروں کے ساتھ جمع کر کے آسمان پر بھیجا جا رہا ہے. اس گھر کا احترام کرنے والوں تم بھی دیکھ لو, اس گھر کا احترام کرنے والوں تم بھی دیکھ لو, خداوند قدوس نے آخری پیغمبر کو بھیجا ہے. سابقہ کسی تعلیم, کسی کتاب اور کسی نبی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے, ان سب کو جمع کر کے ایک کر دیا گیا. اور اتنے پر بس نہیں کیا گیا, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا ان کی روحوں کو. صفیں درست ہو گئیں, نماز کون پڑھائے گا؟ جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا آپ آئیے مصلی پر. آسمانی مذاہب کو ماننے والی امتوں دیکھ لو، تمہارے نبی آخری پیغمبر کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، جب تمہارے نبی نے ان کو امام مانا تم کیسے نہیں مانو گے؟ ساری حقیقتیں، لیکن باطل اپنا کام کر رہا ہے. ہمارے یہاں جن لوگوں کو مطالعے کا شوق ہے ان سے میں بار بار کہا کرتا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ کہا کرتا ہوں، جب پڑھیے تو کسی کو ذمہ دار مان کر پڑھیے، کسی کو گائیڈ بنا لیجیے. کس کو بنانا ہے؟ آپ کی مرضی، جس کو اس لائق سمجھتے ہوں اس سے رابطے میں رہیے، تو صحیح رخ پر جائیں گے، ورنہ گاڑی آپ کی بہت اچھی، رفتار بہت اچھی، سب کچھ صحیح ہے، رات بھر چلے، تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، کیا ہوا؟ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے یو پی جانا تھا، کلیان سے میں نے گاڑی پکڑی، اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو گاڑی تو شولہ پور میں کھڑی تھی. کیا ہوا؟ میں سمجھ ہی نہیں پایا، وہ آگے سے دائیں طرف مڑ گئی، کرجت ہو کر، پونا ہو کر، وہ ساؤتھ کی گاڑی تھی اور جانا کہاں تھا؟ بھساول. کمی کیا ہوئی؟ بیگ میں سامان رکھا، ہاں رکھا، ناشتہ لیا، لیا، ٹائم پر گئے، گئے گاڑی میں چڑھے، چڑھے، چوک کیا ہو گئی؟ تھوڑی سی چوک یہ ہو گئی کہ منزل کی تعین نہ کر سکا. کیا ہوگا؟ آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس سے انکار نہیں، محنت کر رہے ہیں اس سے انکار نہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں اس سے انکار نہیں، عبادات کر رہے ہیں اس سے انکار نہیں. شیطان تھوڑی سی منزل ہٹا دے گا، تالیاں بجائے گا، جاؤ گدھے جاؤ، آگے جہنم گڈھا ہے، دوڑتے رہو، دوڑتے رہو، دوڑ. تم خوش؟ اسی بات کو قرآن نے کہا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں بتلاؤں ان لوگوں کو جن کا سارا کیا کرایا برباد ہو گیا، کیا بہت برباد ہو گیا. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وہ تو سمجھتے رہے کہ ہم بھلے کام میں لگے ہوئے ہیں اور شیطان کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہا ہے، جا. کیوں؟ عقائد ہی درست نہیں، رخ ہی صحیح نہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں، امت کے ذمہ داروں سے رشتہ نہیں، محدثین سے ہمارا رشتہ نہیں، فقہا سے ہمارا رشتہ نہیں، اللہ کے نیک بندوں سے ہمارا رشتہ نہیں. ان سب کو چھوڑ کر ہم خود چلیں گے مپندار سادی کی راہ صفا، تمایاف جز در پے مصطفیٰ. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے رخ کو چھوڑ کر، وہ رخ کہاں سے ملے گا؟ وہ صحابہ سے ملے گا. وہ رخ کہاں سے ملے گا؟ محدثین سے ملے گا. وہ رخ کہاں سے ملے گا؟ مفسرین سے ملے گا. مپندار سادی کی راہ صفا، تمایاف جز در پے مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزیر، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید. پیغمبر کے دیے ہوئے رخ کو چھوڑ کر کے کچھ بھی کرو منزل تک نہیں پہنچو گے، جاؤ گے بہت دور تک، منزل تک نہیں پہنچو گے. مرزا نے کیا کیا؟ ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کو مارا، انشاءاللہ وضاحت کروں گا اس کی بھی، ایک طرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو نشانہ بنایا، اور تماشے تماشے تماشے، ختم نبوت کو نعمت کے سلب کرنے کی بنیاد قرار دیا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہے اس سلسلے کو مکمل کرنے والے. اب اس نے کیا سوچا چھوڑا؟ تم مسلمان کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی تو آ گیا، واہ عیسیٰ السلام تو آئیں گے. اچھا ہمارے بھائیوں کو میں کیا کہوں، کن الفاظ میں آپ کو یاد کروں؟ میری باتیں بری بھی لگتی ہوں گی آپ کو، جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کچھ تو کوئی بھی کام پکڑے کہیں بھی لے جائے گا. یعنی ہمارے بعض نوجوان بچوں نے کہا مولانا قادیانی کہتے عیسیٰ السلام تو آئیں گے، تو آپ کیسے کہتے ہو نبی نہیں آئے گا؟ ارے میں نے کہا ہے مکو نیا نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی ہیں. ارے انبیاء کی فہرست میں آپ کو عیسیٰ نہیں ملے، آسمانی کتابوں میں آپ کو انجیل نہیں ملی، جس نبی پر کتاب نازل ہوئی، جس نبی کو ماننے والی امت عیسائی موجود ہے، وہ نیا نبی؟ ہاں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، میں نے کہا یہ بات آپ کو جہاں سمجھ میں آئی وہاں سمجھ میں کیوں نہیں آئی تھی؟ کچھ پتہ نہیں، جس کو جہاں چاہو کان پکڑ کے لے جاؤ۔ جس طریقے سے جب عرب میں اونٹ کی سواری کا رواج تھا، ہزاروں ہزار اونٹوں پر لوگ سوار ہیں، رات رات بھر چلتے تھے، گرم علاقہ تھا، رات میں چلتے، صبح چلتے 9-10 بجے تک، پھر سواریوں کو بٹھا لیتے، کھانا پینا ہوتا، دوپہر میں آرام کرتے، پھر چلتے 4-5 بجے کے بعد 10-11 بجے تک، پھر رک کے آرام کرتے، پھر چلتے۔ اب جانا ہے 1000 میل 2000 میل، تو اگلی سواری پر کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا جانکار رہبر، اور وہ اپنے اونٹ کو صحیح رخ پہ چلا رہا ہوتا ہے، پچھلے سارے اونٹ اسی کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے، یہ رواج تھا۔ اور اونٹ ان کی زبان میں، عرب کچھ گانے گاتے تھے، ہدی پڑھتے تھے، آپ پڑھیں گے تاریخ میں ہدی خواں، وہ گیت گاتے تھے، اونٹ جھوم جھوم کر چلتے تھے، ایک تاریخ کا حصہ ہے، ان کی تہذیب تھی۔ تو وہاں یہ بھی مشہور ہے، اونٹ اتنی سیدھی سواری ہوتا تھا کہ اونٹ کی رسی پڑی ہے، اور چوہا بہت شریر جانور ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، چوہے نے اس کی رسی پکڑی اور چل دیا تو اونٹ پیچھے پیچھے، اب اونٹ کی رسی چوہا لے کے چلا تو اونٹ اس کے پیچھے پیچھے، اس کے پیچھے سارے اونٹ پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے، مالک سو رہا ہے، چوہا پوری فوج کو لے کے جا رہا ہے۔ آج امت اس دور سے گزر رہی ہے، چوہے نے آپ کی رسی پکڑی لا چل دیے، اتنے بھولے والے ہو گئے، جب دین کی معلومات ہی نہیں ہے، عقائد کی معلومات ہی نہیں ہے، پیغمبر کس کو کہتے ہیں معلومات ہی نہیں، ختم نبوت کیا چیز ہے معلومات ہی نہیں ہے، نہ معلومات کی، نہ معلومات کو ضروری سمجھا، نہ اس موضوع پر پڑھنے کو تیار، نہ سننے کو تیار، نہ کتاب خریدنے کو تیار، نہ اس پروگرام میں جانے کو تیار، وہ لغو کام ہے، جہاں پر ان موضوعات پر گفتگو ہو رہی وہاں جانے کی فرصت نہیں ہے، بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے، سننے کی فرصت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر باطل کان پکڑ کے آپ کو لے جا رہا ہے، جس کو شوق ہو جا کر جہنم میں گرو، اگر اتنی سی بات بھی بندے کو معلوم ہو کہ کمبخت کیا کہہ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، تماشا کر رہا ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں جس کے اندر رسولوں کی مدد، یا قرآن کی وہ آیتیں جن کے مفہوم کو گھما پھرا کر یہ بات نکلتی ہے کہ صاحب نبوت اللہ کی نعمت ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے، اس پر ان کے لمبے لمبے بیانات ہیں، نیٹ پر آپ دیکھیے بھرا پڑا ہوا ہے، ملا مجھ کو، کہنے لگے صاحب نبوت جاری رہنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چل اپنی بات پوری کر لے، جو کہتا ہے ایک مرتبہ تجھ کو وامٹ ہو جانے دیتے ہیں، چل نبوت جاری کر دیتے ہیں، آگے بول، ٹائم مت خراب کر، ہم نبوت جاری کر دیتے ہیں، کر دیا۔ تو کہتا ہے مرزا نبی، چل ہو گیا مردود نبی، اس کے بعد کون؟ وہ تو مر گیا، اس کو زمانہ ہوا مرے ہوئے، ارے 1909 کے اندر 1908 میں مر گیا، اس کے بعد کون نبی؟ اب ضرورت نہیں ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کو تیار نہیں ہو، مار مار کے نبوت جاری کرا رہے ہو، کرا دیا، اس مردود کے بعد کون نبی بولو نا، اب کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب تم یہ کہنے چاہتے ہو کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ کہہ سکتے ہو؟ سمیٹا سامان چل گیا، اس کو لگا کہ یہاں دال نہیں گلے، اے سن سن، ہاں ہاں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں، کیوں نہیں رکا؟ یہ بات اگر آپ کو معلوم ہو تو، یہ بھونڈی کا واقعہ ہے، ایک شیعہ ایک ٹھکانے میں بیٹھ کر عقائد لوگوں گندے کرتا تھا، لوگوں نے بتلایا مجھ کو، میں نے کہا اچھا پرچار کر رہا ہے وہ شیعہ، کہاں ٹھیک ہے، میں یہاں سے گزروں گا، نکلنا ہی ہوتا ہے، اور وہ بیٹھا ہوگا تو آپ لوگ مجھ کو آواز دے کے روک لینا، چائے بول دینا، دس پانچ منٹ بیٹھیں گے اور جن باتوں کا وہ پرچار کرتا ہے ان میں سے کوئی بات چھیڑ دینا تو لا محالہ اس کو بولنا ہی بولنا ہے. اور وہی ہوا, میں رکا, ان لوگوں نے انہی باتوں کو چھیڑ دیا. اس نے بولنا شروع کیا, میں نے اس کو روکا, تو اس کی میری ڈائریکٹ گفتگو ہونے لگی. تو اس نے کہا حوالہ, وہ تو کہے گا حوالہ, یہی اس کی موت تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے حوالہ میں دکھاؤں گا آپ کو, پہلے ہی بتلا دو مانو گے کیا. بالکل چھوٹی سی بات ہے, آپ بھی سمجھ لیں, کچھ نہیں کرنا ہے, نہ ہلدی نہ فٹکری, رنگ ایک دم چوکھا آئے گا, لیکن سنو تب تو. میں نے پوچھا حوالے مانے گا کیا, اب کیا کریں گے؟ لوگوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی اس کو حوالے میں ہم دکھائیں گے قرآن, یہ ان کو چلے گا نہیں. ہم دکھائیں گے حدیثیں, وہ ان کو چلیں گی نہیں. ہم سنائیں گے پیغمبر کی بیویوں کی باتیں, وہ ان کو چلیں گی نہیں. ہم سنائیں گے صحابہ کے اقوال, وہ ان کو چلیں گے نہیں. تو دکھائیں کیا اس کو رامائن؟ پہلے اس مردو سے پوچھو مانے گا کیا. اس کا پورا قلعہ وہیں ڈھا گیا. لوگوں نے کہا کیا یہ قرآن نہیں مانتا؟ بولے پوچھو اس سے مردود سے. یہ ہمارا 30 پارے قرآن معتبر مانتے ہو, اب جب مسلمان یہ سنے گا کہ باپ یہ قرآن نہیں مانتے, چپل نکال کے مارنے کھڑے ہو جائے گا اس کو. دلیل ولی گئی سائڈ میں, لگا میں ہاتھ جوڑتا ہوں میرا مطالعہ نہیں. میں نے کہا تو بہت بڑا مردود تقیہ کر رہا ہے, بس ایک کام کرنا, آئندہ بحث مت کرنا, جا. میری بڑی عزت ہے شہر میں, میں ہاتھ جوڑتا ہوں بحث نہیں کروں. جا مت کر بحث. اس دن سے اس نے بیٹھنا چھوڑ دیا. باطل تو اپنا کام کرے گا. میں تو کہا کرتا ہوں پانی بہ کر کہاں جاتا ہے, جہاں ڈالو گی وہاں جائے گا. آپ کا مکان نیچے ہے تو بھرے گا, اوپر نہیں بھرے گا. کہاں رہنا آپ طے کرو. آپ کے بچوں کو عقائد کے تعلق سے کچھ معلومات نہیں ہے, آپ کو کچھ معلومات نہیں ہے. تو جو ہو رہا ہے وہ ہوئے گا, جو ہو رہا ہے غلط نہیں ہو رہا ہے. اور عقائد کے بارے میں اصولی بات سن لیجئے, عقائد سے کوئی مسلمان ایک منٹ کے لیے ہٹ نہیں سکتا. تاکہ خدائی, رسول کی رسالت, خاتم النبیین, عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے آسمان سے اترنا, عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کو اٹھایا جانا, قرب قیامت کی پیشن گوئیاں, دجال کا نکلنا, اس وقت عالمی حالات, ان باتوں میں سے کسی بات کا آپ انکار کرو گے دین و ایمان سے ہاتھ دھونا ہوگا. ان باتوں کا علم دین کی بنیادی معلومات کا حصہ ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. دین کا علم بقدر ضرورت, یہ بقدر ضرورت میں آتا ہے. دین کا علم بقدر ضرورت, یہ چیزیں ضرورت میں شامل ہیں. خاص طور پر جب بچوں کو قادیانی بنایا جا رہا ہو, جب بچوں کو مہدوی بنایا جا رہا ہو, اس وقت تو ان چیزوں کا جاننا ہر فرد پر ضروری ہے. یہ کہہ کے دامن جھاڑنا کہ ہم سے مطلب نہیں, میں ہاتھ جوڑے کہتا ہوں میرے بزرگوں, میری باتیں بری لگے 100 گالیاں مجھ کو دے لینا, ذمہ داری سمجھ کر کہہ رہا ہوں, ایمان چلا جائے گا, دین چلا جائے گا. ان چیزوں کا علم ضروری ہے, سیکھو, ورنہ آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ 100 بچے قادیانی ہو گئے, مسجد کے ٹرسٹیوں کی اولادیں قادیانی بن جائیں گی, مدرسوں کے ذمہ داروں کی اولادیں قادیانی بنیں گی, اسکولوں کے ٹرسٹیوں کی اولادیں قادیانی بنیں گی, جو ان کا ٹارگیٹ ہے. اور اگر آپ کو اس دن کا انتظار ہے تو کرو انتظار. پھر اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے مرنے کے بعد, خدا کو کیا منہ دکھائیں گے, سوچ کے رکھیے گا. کوئی پاگل دیوانہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے, سر پہ جو نہیں لگے رہی ہے. باطل تو چاہ ہی رہا ہے, باطل کی پوری کوشش ہے مسلمانوں میں عقائد کے راستے سے اتنا انتشار پیدا کر دو, اتنا انتشار پیدا کر دو, جب دجال ظاہر ہو تو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. اور آپ کو بتلا دوں حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں اب ان چیزوں میں بہت لمبا فاصلہ نہیں ہے جس رخ پر حالات جائے. ٹیبل کرسی لگ چکی ہے, کھانے کے برتن آ چکے ہیں, صرف ڈیگ آنے کی دیر ہے. دھیان رکھیے گا جو حالات بن رہے ہیں. عراق کی کمر ٹوٹ چکی ہے، پاکستان کی حالت یہ ہے کہ قرض میں گردن تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی عرب ملک اس لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے طاقت کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ سعودی کمر توڑی گئی، توڑی جا رہی ہے، پوری دنیا میں کوئی اسلامی ملک اس لائق نہیں بچنا چاہیے جو زور سے بول سکے۔ بس وہ وقت پورا ہوا، فلسطین جو عربوں کا علاقہ تھا، جہاں 95% عرب ہوا کرتے تھے، آج وہاں صورتحال یہ ہے کہ پورا علاقہ اسرائیل کے زیر قبضہ ہے، اور فلسطین کے مسلمان غزہ وغیرہ کے ان کو ہر طرف سے ایسا گھیر دیا گیا ہے، نہ باہر کے لوگ وہاں آ سکتے ہیں یا اندر سے باہر جا سکتے ہیں۔ جب چاہا پاور کاٹ دیا، جب چاہا پانی کاٹ دیا، جب چاہا جس کو چاہا گرفتار کر لیا، تماشے پر تماشے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر وہ مسجد اقصی کو اڑا دے کیا کر لیں گے آپ؟ جب امدادی قافلوں کی کشتیوں پر بمباریاں ہو جاتی ہیں، سمندر کے راستوں سے آنا منع ہے، تو آپ پہنچیں گے یہاں سے؟ یہ تو وہ وقت ہے، اپنے خالق و مالک سے رشتہ مضبوط کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو، مشکل حالات پر جمنے کا حوصلہ پیدا کرو، باطل کی سازشوں کو سمجھیے، عقائد کے تعلق جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں ان کو سنیے، پڑھیے، سمجھیے، جہاں اس موضوع پر جلسے ہوں ان میں شرکت کیجیے۔ ابھی چونکہ 2-3 پروگرام پہلے سے طے، اس لیے ہم نے اس 15 دن کے اندر جلسہ نہیں کیا اس موضوع پر۔ انشاءاللہ فروری کا مہینہ شروع ہوتے ہی پورے شہر کے ہر ہر علاقے میں انشاءاللہ اس موضوع پر جلسہ کر کے عوام کو ہم واقف کرائیں گے۔ آج جلسہ ہو رہا ہے گایتری نگر میں، اس کا بھی اعلان آیا ہوا ہے، 27 کو اسٹیڈیم میں ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے، مولانا مدرسہ کشیف لا رہے ہیں اس کے اندر۔ تو اس مہینے کے اندر تو ہم بیچ میں کوئی جلسہ نہیں کرنے والے، لیکن اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو پہلا پروگرام غیبی نگر میں ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہفتے ہفتے، اور ضرورت پڑے گی تو ہفتے میں 2-3 جگہ ہم کریں گے، مسجدوں میں جا کر، نکڑ میں جا کر اپنا کام نبھائیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں احساس ہے اگر ہم نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو خدا کے یہاں جواب دینا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس موضوع پر کتابیں بھی منگا لی جائیں گی، مواد فراہم کیا جائے گا، اس موضوع پر بیانات کی سیریز ہیں، کتابچے ہیں، ہر ہر شخص اس فتنے سے واقف ہو۔ جو باتیں میں نے آپ کو آج بتلائیں یہ تو بنیاد تھی، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ان باتوں کی تفصیلات سامنے آئیں گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کیا چاہتا تھا، یا آج دنیا کے اندر قادیانی کیا چاہ رہے ہیں، اور یہ شخص شکیل بن حنیف اورنگ آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو باطل نے کس طریقے سے لا کر پرموٹ کیا ہے، کس راستے سے اس کی انٹری کرائی گئی ہے، کیا کرتے ہیں، کیا طریقے کار ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں، جمعہ میں زندگی سلامت، اس پر گفتگو ہوگی۔ اب کچھ اہم اعلانات ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں۔